pradžia, kur klevai skamba savo šakom ir lapais. Kur žydi ramybė, jaukumų kvapios gėlės melsvai. Ne rūkas tai gervės miega, ne vėjas tai žemė suoja. Aš nepamiršiu to niekada. Vis tiek man prie kokio medžio žaibas mane pakirs. Čia kelio pradžia. Čia kelio pradžia. Ir niekas, niekas manęs nuo žemės tos neskirs. Čia kelio pradžia. Čia kelio pradžia. Pasklydęs toli vasarojus, tamsiom Vilnim priartėja. Kieno čia šešėliai klajoja, kieno? Galų lankiai šūkauja briedžiai, mėnulis obuolių supas. Klevai karštą kaktą paliečia švelniai. Vis tiek man prie kokio medžio žaibas mane pakirs. Čia kelio pradžia. Čia kelio pradžia. Ir niekas, niekas manęs nuo žemės tos neskirs. Čia kelio pradžia. Čia kelio pradžia. Čia, kur klevai skamba savo šakom ir lapais. Kur žydi ramybė, jaukumų kvapios gėlės melsvai. Ne rūkas tai gervės miega, ne vėjas tai žemė alsuoja. Aš nepamiršiu to niekada. Man prie kokio medžio žaibas mane pakirs. Čia kelio pradžia. Čia kelio pradžia. Ir niekas, niekas manęs nuo žemės tos neskirs. Čia kelio pradžia. Čia kelio pradžia.